การเจริญสติปัฏฐานดูกายดูใจดูเวทนาดูธรรมอันนี้มันเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าสุขาปฏิปทาคือมันไม่ได้ลำบากลำบนถ้าหากว่าปฏิบัติอย่างอื่นนี่ก็อาจจะเป็นทุกขาปฏิปทาได้เช่นการพิจารณาซากศพนึกภาพคงรู้นะว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากกันเยอะเราเจอทั้งภาพเจอทั้งกลิ่นที่ไม่น่าดูจริงๆเรื่องการพิจารณาซากศพรวมทั้งความไม่งามทั้งของอาหารของร่างกายปฏิกูลมนสิการกายคตาอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องช่วยลดกิเลสได้ท่านก็แนะนำให้ใช้วิธีการนี้สำหรับผู้ที่มีราคะผู้ที่มีราคะมากก็ต้องอาศัยวิธีการที่มันลำบากที่จะเรียกว่าท้าทายกิเลสจริงๆพวกเรามาปฏิบัติแนวนี้เนี่ยเป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็ถือว่าสบายก็ต้องไม่ท้อไม่ถอยง่ายๆบางคนทำแค่นี้ก็บ่นแล้วว่าโอ๊ยไม่ไหวทางที่ไอ้ที่ยากกว่านี้ยังมีเยอะนะที่จริงการแค่ดูกายดูใจนี่มันก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ดูเรื่องนอกตัวให้เราก็ดูรู้สิ่งนอกตัวมาเยอะแล้วบางทีไม่ใช่แค่ดูเฉยๆบางทีอยากจะเข้าไปร่วมวงด้วยมันเหมือนคนที่ดูละครแต่ว่าดูไปดูมาก็อยากจะเข้าไปร่วมแสดงเห็นตัวคิดตัวอิจฉาตัวผู้ร้ายมันแกล้งนางเอกแกล้งพระเอกเราก็ทนไม่ได้อยากจะเข้าไปเล่นงานเขาในชีวิตจริงเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะไม่ใช่แค่ดูเฉยๆอยากจะเข้าไปพันตัวด้วยไปร่วมวงถ้าเป็นวัยรุ่นนี่ได้ข่าวว่าเพื่อนของตัวนี่ถูกแกล้งถูกรังแกก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องเข้าไปแก้แค้นเข้าไปชำระยกพวกเข้าไปตีกันบางทีไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรไม่รู้สาเหตุอะไรเลยมีคนเรียกให้ไปก็ไปอย่างท่านแจ็คนี่แต่ก่อนเป็นนักเรียนอาชีวะก็มีชีวิตที่บู๊มากเพราะว่าพวกเขาจะเฮโลไปไหนก็ไปด้วยไม่รู้ว่าไปไหนไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาถึงไปก็ไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ใหญ่สุดโตนะแต่ว่าคนธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นคือเวลารับรู้อะไรไม่ใช่แค่รับรู้เฉยๆมันจะเข้าไปร่วมวงด้วยมีคนก็ดินทากันเราฟังเราก็ไม่ได้ฟังเฉยๆแล้วก็ไปร่วมดินทาเขาด้วย ชอบแจมแต่แล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนตามมาแต่ว่าการปฏิบัตินี่มันไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นแค่ดูเฉยๆดูกายดูใจดูเวทนาโดยที่ไม่ต้องไปผักใสคิดดีก็ดูคิดร้ายก็ดูไม่ต้องไปคลอเคลียกับความคิดที่มันดีไม่ต้องไปยึดเอาไว้ให้มันอยู่นานๆคิดไม่ดีก็แค่ดูเฉยๆมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันอารมณ์ที่ดีแล้วก็ดูมันไม่ใช่ไปเคลิ้มคล้อยตามมันอารมณ์ที่ไม่ดีความเบื่อความเหงาความขุ่นเคืองหงุดหงิดเสียใจโกรธเราก็ดูเฉยๆไม่ต้องไปตามมันหรือว่าผักใสมันจริงๆมันก็น่าจะง่ายนะเพราะว่าแค่ดูเฉยๆเหมือนกับเราดูละครเนี่ยมันสบายกว่าการที่เป็นเล่นละครนี่เล่นละครหรือเป็นตัวละครนี่มันเหนื่อยแต่ว่าเป็นแค่ผู้ดูนี่มันไม่เหนื่อยแต่ว่าเราก็มักจะไม่ชอบทำอะไรที่มันง่ายๆชอบทำอะไรที่มันยากชอบทำอะไรที่มันต้องเหนื่อยก็แปลกเช่นเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็พยายามผลักไสมันถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็ผลักไสมันถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีก็พยายามปรุงแต่งพยายามยึดเอาไว้อันนี้มันเหนื่อยนะการเจริญสติก็แค่ทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากดูแต่คนเรามักชอบจะทำอะไรที่มันยากๆพอให้ทำอะไรง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาเพราะว่าเราสร้างสมนิสัยนะที่ต้องทำตลอดเวลาทั้งที่บางอย่างก็ไม่จำเป็นบางอย่างก็เป็นการสร้างปัญหาให้อย่างเช่นเวลาใครเขาอย่างที่พูดตัวอย่างเวลาใครเขานินทากันแล้วก็แค่ฟังเฉยๆก็พอแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเข้าไปแจงกับเขาแต่ว่าไอ้คนที่ใส่เงี้ยพอมาดูใจมันก็ไม่ยอมที่จะดูเฉยๆของง่ายของสบายไม่ทำนะไปทำของยากคือไปตะลุมบอลกับอารมณ์ความคิดต่างๆที่มันเข้ามารวมทั้งเวทนาด้วยเวทนาความรู้สึกความปวดความเมื่อยก็ดูไปไม่ใช่ไปผักสายไปต่อสู้กับมันมันก็เหมือนการที่เราดูนั่งอยู่ริมตลิ่งแล้วก็ดูสายน้ำดูแม่น้ำที่ไหลผ่านหน้าอะไรผ่านอะไรลอยผ่านมาแล้วก็แค่ดูเฉยๆจะเป็นผักตบจะเป็นกอขยะจะเป็นเรือบางทีคนที่นั่งอยู่ในเรือก็มีผู้หญิงที่สวยงามผู้ชายที่หล่อเราแค่ดูเฉยๆไม่ใช่ต้องโดดลงไปเห็นกอขยะกอผักตบไม่ชอบก็อยากจะโดดลงไปผักมันบางทีมีหมาเน่าลอยน้ำมาก็อยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องทำอะไรกับไอ้กอไอ้หมาเน่าลอยน้ำนั้นหาไม้เขี่ยๆให้มันไปไกลหรือว่า เจอเรือที่สวยดีนะไม่อยากจะให้มันผ่านตาเราไปเร็วๆก็พยายามที่จะลงไปเพื่อที่จะยึดให้เรือนี่มันอยู่กับที่ไม่ต้องลอยไปตามกระแสน้ำไปยึดมันนะไปผูกมันเอาไว้นะมันก็เหนื่อยนะไม่ว่าผักใสหรือว่าพยายามยึดโยงเอาไว้มันก็เหนื่อยทั้งนั้นเปียกด้วยไอ้วิธีที่ง่ายๆก็มีอยู่แล้วนะคือดูเฉยๆอะไรสวยอะไรน่าเกลียดผ่านเลยไปก็แค่ดูมันไปแต่ว่าใจเรามันก็จะไม่ค่อยอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะทำอะไรเรื่องที่มันต้องเหนื่อยต้องออกแรงเรื่องที่มันยากแล้วก็มันก็ไม่ประสบผลด้วยเพราะว่าไม่ว่าเราจะยึดให้มันอยู่กับที่ยังไงมันก็ไม่ยอมบางอย่างเราอยากจะผลักสายมันนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลามันก็ยังอยู่อย่างเช่นเห็นหมาเน่าลอยน้ำมาแล้วก็พยายามเอาอะไรเอาไม้พยายามแย่มันไปห่างให้มันทวนกระแสน้ำแต่ยังไงกระแสน้ำก็ต้องพัดพามันมาหาเราอยู่ดีเราจะแย่มันไปเราจะคับมันออกไปให้ไกลๆแต่ใดที่มันเป็นการทวนน้ำมันก็ไร้ผลเพราะในส่วนก็น้ำก็พัดมาหาเราพัดมันมาหาเราเราก็แค่ทนมันไปสักพักเดียวมันก็ลอยผ่านหน้าเราไปในการพยายามที่ทำอะไรกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าบวกหรือลบนี่มันนอกจากจะเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ประสบผลด้วยโดยเพราะสิ่งที่ถ้าว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการสวนทางความเป็นจริงทำในสิ่งที่มันสวนกับกระแสน้ำมันก็ไม่ประสบผลเมื่อเราดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าอ๋อมันก็มีทั้งดีและร้ายมีทั้งบวกทั้งลบทุกอย่างล้วนแต่เคลื่อนคล้อยไปยึดมันถือมันอะไรไม่ได้สักอย่างบางทีเห็นห่วงยางลอยมาก็อยากยึดให้เป็นของเราเห็นเรือผ่านมาสวยอยากยึดเป็นของเราก็ยึดไม่ได้วันนี้การปฏิบัติก็เหมือนการที่เรานั่งรถทัวร์ก็ได้นะรถทัวร์ก็ต้องมีอะไรต้องผ่านสิ่งต่างๆมากมายผ่านสถานที่สวยงามผ่านสลัมผ่านอุบัติเหตุน่าสยดสยองผ่านศูนย์การค้าผ่านแม่น้ำทะเลภูเขานะที่สวยงามแล้วก็ผ่านอย่างเดียวไม่แวะไม่จอดไม่เหมือนนั่งรถส่วนตัวนะเพราะนั่งส่วนตัวนี่เห็นร้านค้าก็อยากจะลงไปจับจ่ายเห็นชายหาดที่สวยงามก็อยากจะลงไปนั่งพักผ่อนรับลมก็เลยเนิ่นช้าไม่ถึงที่หมายสักทีการปฏิบัติให้เราทำมันก็ว่านั่งรถทัวร์เจอแล้วก็มันผ่านตลอดไม่มีแวะไม่มีลงมันก็อย่างนี้แหละที่เรียกว่าสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทานี่มันเหมาะสำหรับผู้ที่มีกิเลสน้อยผู้ที่มีราคะน้อยถ้ามีราคะมากก็ต้องทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาคือสิ่งที่ยากซึ่งก็อาจต้องใช้ความเพียรพยายามมากสุขาปฏิปทาเป็นวิธีการที่ง่ายแต่ก็ได้ผลเหมือนกันนะถ้าทำถูก แต่ว่าผลจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วนี่มันขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยนึงก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับอินทรีย์หรือพละห้าถ้ามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามากก็ได้ผลเร็วถ้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาน้อยก็ได้ผลช้าบางท่านนี่ปฏิบัติสุขาปฏิปทาแต่ได้ผลช้าก็มีราคาน้อยแต่ว่าพละห้าก็น้อยไปด้วยบางท่านบำเพ็ญทุกขาปฏิปทาแต่ว่าได้ผลเร็วก็มีคือถึงแม้ว่าจะปฏิบัติวิธีที่ยากนะแต่ว่าเนื่องจากมีความเพียรมากมีความตั้งใจมากก็ได้ผลเร็วบางคนเราจะพบว่าเขาปฏิบัติง่ายปฏิบัติเขาทำได้ง่ายนะแต่ว่าได้ผลช้าบางคนนี่ต้องปล้ำกับการปฏิบัติทำแล้วเดี๋ยวก็ง่วงทำแล้วเดี๋ยวก็เมื่อยดูมันยากไปหมดเลยต้องปลุกปล้ำกับตัวเองบางทีก็เหงาบางทีก็มีราคะมีวอนมารบกวนแต่ว่าเนื่องจากมีความเพียรมากก็เลยได้ผลเร็วนะกว่าบางคนซึ่งเขาทำสบายสบายไม่ต้องสบายสบายนี่ไม่ใช่ว่าปล่อยตัวปล่อยใจหรอกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะต้องปลุกปั้มมากความง่วงก็ไม่ค่อยมีนะนิวรณ์ต่างๆก็มารบกวนน้อยแต่ว่าได้ผลช้าอย่างนี้ก็มีหรือบางคนไม่ได้ปฏิบัติเลยนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่ขณะที่บางคนเป็นนักปฏิบัติแต่ก็ยังโกรธอยู่อันนี้เพราะว่าต้นทุนเดิมมันต่างกันคือความโกรธเขาไม่ค่อยมีโทสะก็ไม่มากบางคนไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าใจเย็นแล้วก็มีเมตตาปล่อยวางได้ง่ายขณะที่นักปฏิบัติบางคนขณะปฏิบัติแล้วก็ยังปล่อยวางยากอันนี้สมมติถ้าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแบบกดข่มก็น่าจะเป็นเพราะว่าต้นทุนเดิมคือกิเลสมันเยอะแต่ว่าถ้ามาปฏิบัติขัดเกลากิเลสไปเรื่อยๆเพราะมีความเพียรก็อาจจะก้าวหน้ากว่าอีกคนหนึ่งก็ได้ที่เขาไม่ได้ปฏิบัติคนเรานี่มันมีจะเรียกว่าต้นทุนเดิมเนี่ยทั้งสองแง่คือหนึ่งกิเลสของเดิมมีเยอะไหมสองความเพียรพยายามความตั้งใจความศรัทธาบางคนกิเลสเยอะแต่ว่าศรัทธาก็มากวิริยะก็มากนั่นก็สติสมาธิปัญญาก็สามารถจะเจริญงอกงามเติบโตได้ไวถ้าเรามีราคะน้อยมีกิเลสน้อยแต่ว่าความเพียรก็น้อยด้วยอันนี้ก็แย่ส่วนคนที่แม้จะมีกิเลสเยอะมีราคะมีโทสะมากแต่ว่าก็มีความเพียรพยายามมีศรัทธาซึ่งของนี้มันสร้างขึ้นได้ก็สามารถช่วยทำให้การปฏิบัติได้ผลเร็วแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าปฏิบัติถูกทางแล้วถ้าปฏิบัติผิดทางนี่มันก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่อเราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วก็พยายามที่จะโดยเพราะได้ก็ได้มาปฏิบัติในวิธีที่เป็นสุขาปฏิปทาแล้วนะก็ให้รู้ว่าเนี่ยเราโชคดีแล้วถ้าแค่นี้ถ้าปฏิบัติแบบนี้ยังไม่ไหวก็ต้องไปเจอกับการปฏิบัติที่มันยากขึ้นแล้วเราจะเอาไหมจะไปดูศพจะไปดูสิ่งปฏิกูลไอ้ศาสตร์ในการดูศพดูอสุภะนี่มันก็เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะที่เขาทำอย่างเป็นระบบมากสามารถแยกแยะมาต้อง9ขั้นตอนเรียกว่านวสีวัติกาเราจะเอาแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่ไหวถ้าไม่อยากนะก็ให้เรามีความตั้งใจกับการปฏิบัติที่มันง่ายแต่ว่าสามารถจะให้ผลได้สามารถจะให้ผลที่ดีได้คือถ้าของง่ายๆนี่เราก็ยังไม่ทำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วนะหรือว่าจะมัวแต่ทำบุญให้ทานอันนี้มันก็คงไม่ใช่วิธีของพวกเราถ้าเป็นการปฏิบัติได้มาเรียนรู้วิธีที่ครูบาอาจารย์แนะนำอย่างง่ายๆคือให้รู้เฉยๆดูเฉยๆนะก็อย่าทิ้งมันทำไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนเราก็สามารถที่จะดูใจดูกายได้ตลอดเวลาหรือรู้กายรู้ใจได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปตามจี้ตามเพ่งแต่ว่าให้กลับมารู้สึกตัวอยู่เสมอทำอะไรก็อย่าปล่อยใจรอให้รู้สึกว่ากายกำลังทำอะไรเราก็รู้ใจว่ามีความมีอารมณ์มีความคิดอะไรเกิดขึ้นมันมีความคิดก็รู้ไม่มีความคิดก็รู้มันมีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้อย่างเวลาเราทำวัดสวดมนต์หรือนั่งฟังคำบรรยายนี่ก็ลองสังเกตดูใจเราไปด้วยมันเป็นยังไงเฉยๆง่วงหรือว่าสงสัยเท่านี้นี่มันก็ช่วยได้เยอะแล้วเพราะมันก็เป็นการสะสมนิสัยให้เรากลับมาดูใจบ่อยๆต่อไปมันก็จะรู้เองนะมันก็จะรู้เองแต่แรกนี่ก็ต้องฝึกมันก่อนเหมือนกับเวลาเราจะจำอัคคยานจะจำสมการเราก็ต้องท่องตั้งใจท่องแต่พอท่องได้แล้วมันมาเองและพอใช้บ่อยๆนี่มันก็จำอยู่ในหัวฝันก็ยังท่องได้สูตรคูณมันก็ออกมาเองเวลาไปซื้อของ5ชิ้นราคา8บาทมันก็ออกมาเองเลยว่าอ๋อ40ไม่ต้องมานั่งไล่ว่า8 1 8 8 2 16 8 5 40อ้อไม่ใช่เราพอแค่ได้ยินคำว่า5กับ8ก็40ก็ออกมาเลยมันจะเรียกมันก็รู้เองก็ได้อันนี้เพราะว่าเราทำเป็นนิสัยแล้วมันก็ไม่ต้องใช้ความพยายามแล้วมันออกมาเองมันรู้เองในการปฏิบัติในการเจริญสติก็เหมือนกันใหม่ๆเราก็ต้องพยายามที่จะปลุกปล้ำทำซ้ำจำดูจนดูจำเจเผลอบ้าง รู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างแต่ต่อไปเผลอก็จะน้อยลงรู้ก็จะมากขึ้นความการรู้ทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกมันก็จะถี่แล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นเผลอไปสักพักก็รู้แล้วก็วางมันเหมือนกับเป็นอัตโนมัติแต่อัตโนมัตินี่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็อัตโนมัติเร็วบางคนก็อัตโนมัติช้าอันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนยิ่งทำมากเท่าไหร่ทำมากเท่าไหร่ก็จะเร็วเหมือนถ้าเราทบทวนอัคคยาหรือว่าใช้สูตรคูณเป็นประจำในเวลาซื้อของเราก็คำนวณในใจตลอดเวลาทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะมาได้เร็วมาได้ไวหรือว่า อยู่ในหัวเราอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไม่ใช้เลยนี่มันก็ค่อยเลือนหายไปสติก็เหมือนกันนะมันต้องใช้บ่อยๆตามดูรู้ใจบ่อยๆมันก็จะไวขึ้นแล้วก็รักษาความไวเอาไว้ได้นั่นก็ให้นะเราพยายามตั้งใจปฏิบัติเอาไว้ได้มาเรียนรู้วิธีที่ง่ายแล้วก็ควรจะทำมันอย่างเต็มที่เพราะมันไม่มีอะไรที่ง่ายกว่านี้อีกแล้วนะที่จะเป็นทางที่จะพาเราไปออกจากความทุกข์ได้ให้ทางที่ยากก็มีถ้าทางง่ายไม่ทำก็เหลือทางเดียวคือทางที่ยากซึ่งเราคงจะไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้ามาเทียบเคียงกันดูแล้วนะก็ให้เรามีฉันทะนะในทางที่มันง่ายทางที่มันสะดวกดีกว่าเอาละชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับ อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ